muhterem efendim, bir eserinizde Cebri Lütfi'nin bir buğdu olarak Hasani ruh ve düşüncenin temsilini nazara veriyorsunuz. Yakın bir gelecekte bir kısım çıkar ve menfaatlerin paylaşılması aşamasında Hasani ruh ve anlayışı temsil eden müstanilerin pek çok fitneyi önleyebileceklerini ifade buyuruyorsunuz. Bu hususun şerhini ve o günlerin geçip geçmediğini lütfeder misiniz? Evet. Cebri Lütfi'nin bir buğdu olarak bazen Cenab-ı Hak insanlara lütfederken cebren eder. Çok irade ile onun alakası yoktur. Hani bu muhacerette bile bir ihtiyari hicret diyoruz, bir de cebri hicret diyoruz. Çok defa bu cebri şeylerde arka planında Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir lütufta bulunduğunu sezemeyebiliriz. Büyüklerin çoğu bile sezemeyebilmiştir yani bunları. İsim tasrih etmeden diyebilirim ben. Başına gelen onca devahi, mubikat ve mühlikat Gazzali ifadesiyle insanın altın üstüne getiren, insanı kahreden bu tabiri kullanırız. Hadiselerin bir yönüyle süzgecinden mi, eleğinden mi geçiyor, paletleri altından mı eziliyor? Hadiseyi yakışırken bir yönüyle şok tesiriyle acılar duyduğunu ifade ediyor. Evet, çok çektirdiniz diyor. Fakat sonra dönüp bir yönüyle o çekilen acılara terettüp eden eltaf-ı ilahiyi tetkik etmeye başlıyor. Hadiseleri yeni baştan bir kere daha gözden geçiriyor. Hani her zaman kıtmir der yani. Bir müessesede esas bulunmama tahammülü olmayanlar, iki defa oradan ayrılmam için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bugün müminlere çektirenler gibi, onlar da aslında dindar görünümünde, hatta dindarlıkta derinlemesine bir görünüm arz eden bir gruptu. Böyle derken siz bununla ne anlıyorsanız onu anlayın. Ama benim gönlüm de oradaydı. Göz ağrısı gibi bir şeydi. İmam Hatipli ilahiyatlı talebelerle meşgul olma bana zevkli geliyordu. Mütevazani bir hayat içinde önemli böyle geleceğin insanlarını yetiştirme mevzuunda min gayri haddi. Cenab-ı Hakk'ın dedirttiklerini demek suretiyle. Fakat o kadarını bile çekemediler, hazmedemediler. Hazmın ne zehir zemberek bir şey olduğunu size söylemeye gerek yok. Bazen küfrün yaptırtmadığını insana yaptırtır. Hazmedememe, çekememezlik, vahset. Günümüzde bunu detaylarıyla yaşıyorsunuz. Ama ayrıldıktan sonra orada bir dar alanlı hizmet olarak gördüm ben onu. Şimdi gönlünüz orada olsa ilk göz ağrınız olması itibariyle veya ikinci göz ağrınız olması itibariyle hep böyle yüreğinizde bir sızı şeklinde hissetseniz bile fakat oradan ayrılmaya terettüp eden eltaf-ı Sübhaniye'yi gözden geçirince asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Sizin bazen nahoş gördüğünüz şeylerde böyle hayırların müzafı vardır, mükabı vardır, mükab der mükabı vardır. Katlanmış hayırlar vardır farkına varmadan. Ve öyle olduğuna şahit olundu. Şu anda da bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın belki bir imtihan mahiyetinde, burada antiparantez arz edeyim, bazen Cenab-ı Hakk'ın daha önce bize lütfettiği lütufları rantab değerlendirmediğimizden dolayı hafif şefkat tokatı kulak çekme diyebilirsiniz buna. Veya küçük paçaları sıvayıp bir ırmağa geçiyor gibi, az dikkat ederek bir tepeyi aşıyor gibi, endişeli bir köprünün bir tarafından öbür tarafına geçmeye çalışıyor gibi, belki de daha hayırlı bir şeye geçme adına Allah Celle Celaluhu muvakkat böyle bir sıkıntıya maruz bırakıyor. Sonra bir süre geçti mi, bir süre sonra dönüp geriye bakacak, diyeceksiniz ki yahu bunda da bir hayır varmış hakikaten. Açılmaya vesileymiş. Koskocaman bir cihanın ama net olmasa bile duymasına, tanımasına, en azından böyle bir şey varmış demesine vesile. Böyle bir cebri lütfi Allah Celle Celaluhu lütfediyor. Cebri lütfi. Bir cebir var. Farkına varmadan zorlanıyorsunuz. Kendi irade ve ihtiyarınızla yapmıyorsunuz bunu. Yapma mecburiyetinde oluyorsunuz. Fakat sonra dönüp hadiseleri analiz ettiğinizde diyorsunuz ki Hazreti Pir'in dediği gibi, meğer onda da hayır varmış, onda da hayır varmış, onda da hayır varmış. Bana bunca eza ve cefayı çektirenleri hakkımı helal ediyorum diyorsunuz. Bir de kendini sorgulama gibi bir şey. Ben hizmeti imaniye ve Kur'aniye'yi maddi manevi terakkime alet etmekliyimmiş diyor. Biz de kendimize bakarken acaba imana ve Kur'an'a, milli mefkuremize, geleneklerimize, ananelerimize daha şumullu bir ifade ile edille-i şer'iyeyi bir yönüyle insanlığa duyurma asliye, edille-i şer'iyeyi taliyeyi insanlığa duyurma, milletimizde olan güzellikleri, güzelce yaşadığı dönemlerden tevarüs ettiğimiz şeyleri cihana duyurma, onlar için müşteri arama mülahazasıyla cebri Allah Celle Celaluhu dünyanın dört bir yanına sizi saçıyor. Niye saçıldınız diye sorunca da siz de bu defa cebri olarak neden saçıldığınızı anlatıyorsunuz. Mazlumiyetinizi, mağduriyetinizi ortaya koyuyorsunuz. Böyle bir şey olmuştu da bundan dolayı böyle bir şey oldu. Hiç farkına varmadan kendi ülkenizde bulamadığınız bir re'feti, bir şefkati, bir mülayemeti, bir insanca duyguyu buluyorsunuz. Onunla karşılaşıyorsunuz. Parantez içinde arz edeyim ben. Şu Amerika'da bir tane değil, birkaç tane dün, evvelki gün arkadaşlar anlattılar bana. Yabancı gelip birisi diyor ki, seviyeli birisi, siz buraya böyle cebren gelmiş görünüyorsunuz. İmkanlarınızda yoktur, oturacak evinizde yoktur. Benim falan yerde bir evim var. Benim bu evimde bedava oturabilirsiniz. Mali bir sıkıntınız olduğu zaman benim de imkanlarım var. O mevzuda da ben size yardımcı olurum diyor. Mazlumiyet ve mağduriyet böyle bir mukabeleye vesile oluyor. Bir yerde bir vahşetle, bir gayri insani mülahazalarla adeta tard edilir gibi kendi ülkenizden, hem de böyle ciğeriniz dağ-ı silahıyla yanıyor olmasına rağmen uzaklaştırılıyorsunuz. Fakat başka bir yerde birileri size sinelerini açıyor. Benim gönlümde senin de oturabileceğin bir sandalye vardır diyor. Ve bunların sayısı hiç az değil. Bir yerde ilticayı kabul ediyor, ev veriyor ve aynı zamanda geçinecek kadar da imkan veriyor. Yanı başınızda bir yerde, bir ülkede, başka bir yerde yedi cihan gelse, sizi istese zorlasalar, bizden sizi koparamazlar Allah'ın izniyle diyor. Böyle bir duyma, böyle bir kabul var o cebri lütfinin altında. Şimdi bunların küçük emareleri, bunlara bakarak gelecekte daha büyük emareleriyle karşılaşacaksınız. Hal ve temsilin sergilediği meşerlerde sizi ruh dünyanız itibariyle temaşa eden insanlar size doğru bir adım attıklarında, mesela düşmanlık duygularını atmaları bir adımdır. Mesela sizi dost kabul etmeleri ayrı bir adımdır. Mesela İslam da bir dinmiş. Buna saygı duymak, bu da bir adımdır. En azından bunu da diğer dinler seviyesinde görme bir adımdır. Bazıları da, yahu bu diğerlerine göre biraz daha cami, makamı cem'in sahibi bir insanın beyanına, planına, projesine benziyor. Dedi mi demedi mi adam? Sadece bir onun adına yazılan kitabı okuduğundan dolayı gözleri dolu dolu sizin yanınıza gelip bunu siz sevdirdiniz bana deyip size kristale işlenmiş adını gösterdi mi göstermedi mi? Sıradan bir insan değil. Popülaritesi yüksek, Arapçayı da bilen, zaten Amerikalı aynı zamanda, şöyle böyle belki Türkçeyi de telaffuz eden, aynı zamanda yüksek bir akademisyen, kredisi itibari bulunduğu yerde çok yüksek. Bir de böyle bir kabul var. Böyle bir adım atma var. Zaten dinin tarifi de esasen bunu ifade ediyor. Vat'un ilahiyyun sa'ikun lizevil ukuli bi ihtiyarimul mahmudeti ilal khayr bizzat. Bir ilahi sistemler mecmuasıdır ki insanlar hür iradeleriyle onu seçerler. O seçme mevzuunda sahabe ve tabi'in döneminde en önemli faktör de nedir? Bunu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Meselenin hal ve temsil meşherlerinde teşhir edilmesidir. Sizin içinizde yaşayan insanlar yahu tercih edilmeyecek gibi de değil dediler. Düşünün, Hicret-i Seniyye'nin 80. senesinde Horasan'da teslim olmayan millet kalmadı. Ve dini mübini İslam Ceziretül Arap'ta neşet etti. Fakat özünde ve ruhunda olan felsefe, mantık, sistematik bir yönüyle orada meydana geldi. Bir kere Ebu Hanifeleri, İmam Ebu Yusufları, İmam Muhammedleri, Hasan Şeybanileri, Züferleri düşünün. Bir kere Buharileri, Müslimleri, Nesaileri, İbn-i Maceleri, Ebu Davud Sicistanileri düşünün. Devasa kametler orada yetiştiler. O meseleyi özünde esasen mekni bulunan, saklı bulunan temel esprisiyle bir yönüyle niçine, nedene cevap verecek mahiyette onun şerhi ve haşiyesi orada yapıldı. Hadis kitapları, fıkıh kitapları, usulü din kitapları, usulü fıkıh kitapları büyük ölçüde orada telif edildi. Koca, devasa eşini beşer yetiştirememiştir. Taftezaniler, Seyyid-i Şerif Cürcaniler orada yetiştiler. Sadece Ebu Hanifeler değil. Hal ve temsil meşherlerinde mesele ortaya konunca milletin başı döndü. Vallahi alınmayacak gibi değil dediler. Dolayısıyla Cebri Lütfi öyle lütuflara vesile oldu ki Allah'ın izni inayetiyle. Siz Firdevsi destanlarla onu 50 türlü üslupla anlatsaydınız o kadar mesir olamazdınız. Evet, Cebri Lütfi böyle bir şey. Cebri Lütfi'nin bir buğdu olarak da Hasani ruh diyoruz yani. Esas bir ruh güzelliği falan diyebilirsiniz. Bunu aynı zamanda Seyyidina Hazreti Hasan'la da irtibatlandırabilirsiniz. Haşa Seyyidina Hüseyin Efendimiz'i ve oğlu Muhammedül Hanifiye'yi onun torunları Zeynül Abidin İmam-ı Cafer-ü Sadık'ı ve diğer eğimmeyi ruhlarımız bin defa onlara kurban olsun. Ehl-i Beyt-i Resulullah. Fakat aynı zamanda bir Hasani ruh vardır yani onda. Hazreti Ali'nin oğlu, aklı her şeye eren, dünyayı çok iyi bilen bir insan. Fakat halk tarafından kendisinin intihabının Emeviler bir yanda bir şeyler yaparken onun kendisini ifade etmesinin bazı problemlere sebebiyet vermesi mülazasıyla istina ediyor. Öyle bir İsa ruhu sergiliyor ki yani ayağının önüne kadar gelmiş, Nasıl bir ülkede? Türkiye kadar 21 ülkede. Ayağın önüne kadar gelmiş bir şey. Varsın Muaviye olsun diyor. Evet, böyle bir İsar ruhu. Yani meseleyi sadece Haseni ruh derken, kelimenin lügat manasını ifade ettiği şeye bir ruh güzelliği. Kalbi hayattan sonra insanın ikinci kez sıçrayıp, üveyk gibi kanatlanıp ulaşması gerekli olan beşeri bir sema, Haseni ruh. Yakın gelecekte bir kısım çıkar ve menfaatlerin paylaşması aşamasında ki her zaman olmuş tarihi tekerrürler devri daimi içinde birileri kazanmış, birileri de o kazanılan şeyleri paylaşmanın kavgasını vermiş. Bahreyn'den gelen ganimet, Mescid-i Nebevi'de göz doldurucu ve gönüllerde itminan hasıl edici mahiyette çok hacimli olduğunda böyle herkes sevinirken yani hisseme düşecek epey bir şey var burada. Kadimet, insanlığın iftihar tablosu, parmağına kurban olayım, mübarek parmağıyla işaret buyurdu. Ben başka bir konuda değil, şunun üzerinde birbirinize düşeceğinizden korkuyorum buyurdu. Biri kazandı, biri elde etti, başkaları o kazanılmış şeyin kavgasını verdi. Bana daha fazlası, bana Ramazan davulcusunun davul sesi gibi sürekli hep bir ben sesi yükselmeye başladı. Allah Resulü ta o dönemde yüksek fetanetiyle ve gayb bin gözüyle gördüğü bu şeyi böyle ifade etti. Yakın bir gelecekte bir kısım çıkar ve menfaatlerin paylaşması aşamasında Haseni ruh ve anlayışı temsil eden müstahinilerin pek çok fitneyi önleyebileceklerini ifade ediyorsunuz. Bu ruhu temsil edenler belki o gün Seyyidina Hazreti Hasan gibi veya hayvaniyetten çıkmış, cismaniyeti bırakmış, kalp ve ruhun dereceye, hayatına yükselmiş. Ruhların en güzelini taşıyan, istina duygusuyla sürekli köpürüp duran, İsar-ı hasleti lazime-i gayri mufarikası yapmış. İsar-ı hasleti lazime-i gayri mufarikası yapmış. Benim tabiatımın bir derinliği demiş İsar-ı. Yememiş, yedirmiş, giymemiş, giydirmiş, kendini görmemiş, başkalarını görmüş. Niye böyle yapıyorsun? Ya bundan daha tabii şey mi olur? Ama her meselede. Özür dilerim. Bir imamete geçme mevzuunda bile falan kardeşim varken bu hak biraz daha ona daha fazla düşüyor. Oysa ki o da o hakkı ona vermiş. Yani o benden daha elyak. Sen de diyorsun ki o benden daha elyak. Muhtarlıkta o benden daha elyak. Müdürlükte o benden daha elyak. Kaymakamlıkta o benden daha layık, elyak. Taftil sigasıyla diyorum. Çok daha layık. Efendim, valilikte o benden daha elyak. Milletvekilliğinde o benden daha elyak. Yahu bana Çankaya'nın yolu göründü veya bir sarayın yolu göründü. Falan olsaydı daha iyi olurdu. O benden daha elyak. Mülahazayı çevirip şöyle de diyebiliriz. Benim intihabıma bedel falan seçilseydi o benim yerimde olsaydı ülkemin çehresi çok farklı olacaktı. Benim ülkem böyle problemler sarmalı içinde bulunmayacaktı. Demek ki ben mesele yüzüme gözüme bulaştırdım. Bazı şeyleri yemeye içmeye durdum, önlüğümü kirlettim. Çocuklar gibi önlüğümü kirlettim. Ve gelecek nesiller tarafından önlüğü kirli bir insan olarak yad edileceğim. Keşke İsa ruhuyla hareket edip de falan olsaydı deseydim. Falan. Kim yani? kulübesini değiştirmeyen insan, yeme içmesini değiştirmeyen insan, halkın orta sınıfının, en fazla orta sınıfının hayat standartları içinde geçimini temine çalışan insan, öyle birini yerime intihap etseydim, Ebu Bekir Ömer arasındaki İsa ruhuyla müdaveleye benzer bir müdavelede bulunsaydım, orada ilk defa eli sıkılan kim? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'in elini sıkıyor. Bu baba yiğide ben biat ediyorum diyor. Açık. Ashab-ı Rey'in huzurunda. Sabikunu evvelun. O ilk muhacirler, ilk ansar. Gökteki meleklere denk insanlar. O iki insanın gözünün içine bakıyorlar. Ömer'e beyat edilecekse demek ki Ömer'e beyat etmek lazım. Neden? Çünkü Ebu Bekir öyle bir insan ki biz onun Efendimiz'in hayatındayken bile yanıldığına şahit olmadık. Onun elini sıkınca birden gözler Hazreti Ömer'in üzerine dönüyor. O ondan evvel davranıyor. Allah Resuluna falan yerde beraberlik, filan yerde beraberlik, en önce inanan, Sevir Sultanlığında ona refakat eden Ebu Bekir'in olduğu yerde Ömer'e beyat edilmez. Ben Ebu Bekir'e beyat ediyorum. İnsanca davranış bu. Gerçek İsa ruhuyla hareket etmek bu. Ve böyle olduğu zaman niza olmuyor. Böyle olduğu zaman münakaşa olmuyor. Böyle olduğu zaman küfür sıfatı hazımsızlık hortlamıyor. Haset hortlamıyor. Ülke sarmallar içinde olmuyor. Bela ve musibet sağnağına maruz kalmıyor. Bir ülke bitirilmiyor. Parçalanma satı mailine düşmüyor. Aksine öyle bir beyat sonucunda Güneydoğu'daki hadise gibi hep arz ediyorum bunu. Zihinlere iyi yerleşsin diye. Güneydoğu'daki hadise 40 senedir topla, tüfekle NATO ordusu içinde sayılan ordulardan birisi olan ordunuzla, siyasi siyasetinizle çözmeye çalıştığınız bir hadise var. Güneydoğu hadisesi. Onun gibi tam 11 tane hadise var. Kendisine isabetle beyat edilen insan, 2 sene, 3 ay, 10 küsür günde bu 11 tane hadisenin hakkından geliyor. Sasanilere giden köprüler kuruyor. Oraya giden yolları açıyor. Dünyanın en güçlü süper gücü Roma İmparatorluğu'yla karşı karşıya gelme adına köprüler kuruyor, yollar açıyor. Ne açıyor? O İsa ruhuyla intihap edilen insan. İstemiyor o. Fakat zorla kendisine kabul ettiriliyor. Ama hayatı seniyesi hiç değişmiyor. İşin başında Sunt'ta falan efendinin filan efendinin sürüleri koyunlarını sağarak geçimini sağlıyor. Küçük bir maaş takdir ediyorlar. Maaşım halkın orta sınıfının aşağısında olsun diyor. Türkiye kadar 20 devletin başındaki insan. Yalan söylemesinler. Allah'tan utansınlar. Peygamberden utansınlar. Bir zırhlı araç karşısında namuslarını, haysiyetlerini, şereflerini feda ederek ehli imana fırakı dallet demesinler. Yüksekler böyleydi. Yüksek uçuyorlardı. Melekler gerilerinde kalıyordu onların. Orayı ihraz etmeyi düşünüyorsanız, nezd-i üluhiyette o işin hakkı o. Allah'ın takdir ettiği hakka meseleyi bağlarsanız, 32 tane hadisenin bile Allah'ın izniyle hakkından gelebilirsiniz. Diğeri yalan, hepsi yalan. Firavun gibi yaşama, Müslüman görünme, yalan. O Müslümanlık yalan. Müslüman görünüp Hitler gibi yaşama. Yalan o Müslümanlık. Mümine fırakı dalle deme, Müslüman yaşama. Yalan o Müslümanlık. İşte böyle bir dönemde dünyanın şatafat, debdebe, ihtişamı, göz kamaştırıcılığı karşısında başı dönmeyen, bakışı bulanmayan hizmet erlerine, o cemaate, dünyanın 170 küsür 180 ülkesinde 1400 tane 20 küsür senede okul açmak suretiyle, kültür lokalleri açmak suretiyle İslam'ı ve bizim geleneklerimizi teşhir etme adına meşherler açmak suretiyle milletimizin güzel yanlarını anlatan o insanlar, ne kadarı vardı o İsar ruhunun, ne kadarı vardı o tercih, o Haseni ruhun, ne kadarı vardı? Aidiyet mülahazasıyla iddialara girmeyelim. Fakat bu meseleye yalan demek de bence yalanla doğruyu bilmemenin ifadesi olur. Yalan olsaydı 20 küsür senede o insanlar anlarlardı ve kapı dışarı ederlerdi. Hele bir kısım münafıklar bunları kapı dışarı edin demelerine rağmen hala o insanlar direniyorlarsa demek ki tartmışlar, biçmişler, ölçmüşler. Hayır, vallahi bunlarda yalan yok demişler. Meşherlerde sergiledikleri o temsil hal, o hal meşheri hakikaten onların ruhlarını öyle işlemiş, tabiatların öyle bir derinliği haline gelmiş ki Allah'ın izni inayetiyle bunlar çağın problemini bile halledebilirler. İnşallah bir gün kendi ülkelerini dahi problem sarmalı olmadan çıkarırlar. Ama gözleri asla yukarılarda olmaz. Değil şöyle böyle bir şey olmak, bir köye muhtar olmayı bile düşünmezler. Onları bir köye muhtar yapmak, bir nahiyeye müdür yapmak için dünyanın en akıllı, en ikna edici insanların bütün üzerlerine salsanız yine de kandıramazsınız. Çünkü onları eskiler kındırma derlerdi. Has kelimesine el-has bu manayı verirlerdi. Teşvik eden, kındıran derlerdi. Kandırma da oradan geliyor. El-has ala sebil-i sevap. Öyle bir şey kındırmış ki onları. Onlar el-ihlas ve rıdak ve halisel eşk ve iştiyak demişler. Bayılmışlar buna. Allah'ım iman, İslam ve bunların ihlas eksenli olması, ihlasın rıza hedefli olması, rızanın sana aşkı iştiyak hedefli olması. Öyle bir şeyi peylemeye kalkmışlar ki boylarını aşkın. Dönüp de böyle muhtarlıkmış, müdürlükmüş, milletvekilliymiş bunlar, valiliymiş, kaymakamlıkmış. Ha onları hafife aldığım zannedilmesin. Yerinde namuslu, iffetli, misyonunu kılı kırk yararcasına hakikate riayet ederek yerine getiren insanlar, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Aliler gibi alkışlar, başımıza taç yaparız. Evet, onlar öyle bir şeye dilbeste olmuşlar ki, onun dışında başka bir şeyle onları kandıramazsınız. Hatta cenneti köşkleriyle, hurileriyle, hani diyor ki birisi güzelliğinden nikabı açsa yeryüzü güneşle aydınlanmış gibi aydınlanır buyuruyor sahibi şeriat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O cennet saraylarıyla, köşkleriyle, villalarıyla, ırmaklarıyla onları el-ihlas ve rıza ve halisel-işk vel-işyak diyen kendini böyle bir harekete bağlamış, dilbeste olmuş. Başka mülahazalara bütün kapılarını kapamış, arkasına da sürgüler sürmüş. Beyhude yorulma, kapılar sürmelidir. Ey milletvekilliği, ey bakanlık, ey cumhurbaşkanlığı, içeriye giremezsin. Ben öyle bir şeye açık duruyorum ki sana karşı bütün kapılarımı kapadım. Evet, ona böyle bir şeyi kabul ettiremezsiniz Allah'ın izni inayetiyle. Bu anlayıştaki insanlara gelecekteki düzenin ve ahengin ihtiyacı var. Bu mikro planda da olsa bugün temsil edildi Allah'ın izni inayetiyle. İnşallah bir gün normo planda, insan çerçevesinde, umanizm çerçevesinde, bir günde makro planda, bütün cihanı alakadar edecek şekilde inşallah o güzellikleri sergilerler. Sergilerler ve bugün denen şeyler gerçek şerhini, haşiyesini o zaman bulmuş olur. Vesselam. Allah sizden razı olsun. Öbür tarafta eğer sıkışmış olursam çok, Kıtmir'in elinden tutmayı da ihmal etmeyin.